کمی و بخی گنا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کمی و بخی گنا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم ای پرواچو سپیرو شنرو مهربانا ای پرواچو سپیرو شنرو مهربانا کمی واوری دا دعا کم بدی چاشی کمی واوری دا دعا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کمی وبخی گنا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم درد ډیر سیخت نا بیا پا عجز جاڑم درد ډیر سیخت نا بیا پا عجز جاڑم کنصیب می کڑی رضا کم بدی ساشی کنصیب می کڑی رضا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کمی و بخی گنا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی لخیر لستڑو ڈیریم ستڑائی ستڑائی لخیر لستڑو ڈیریم ستڑائی ستڑائی کہ حواس میکڑی حسا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم کمی و بخی گنا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی ستا دلوی رحمت پسرائی کی مستغفریم دلوی رحمت مسرائی کے مستخبیریم کتس دکڑی دوائینا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کتس دکڑی دوائینا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کمی و بخی گنا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کمی و بخی گنا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم بدی ساشی کمی عطوا کڑی خطا کم انسان.